وینا بل لسان دا دا وینا د جبی دا خو ایمان چکم مقصود دے نو ایمان قلبی دے نو ایمان قلبی ور پکے نشتا دے یخادعون اللہ والذین آمنوا مادد خیدا قرآن کریم کی پینز زیرا غلدا خیدا ستا ہوئی خیدا مانا انتا مالا بما امرک اللہ بھی و تورید بھی غیر ہو یہ تو خیدا ہوئی خان چی عمل خود سے عمل کے لکا سنچے تا اللہ حکم کرے دے آغشان عمل کے اللہ سنگا حکم کرے آغشان عمل کے کوئی ارادہ لرے پر عمل باندے غیر رضا الہی نا اللہ رضا مقصد نہ دا خجی تفسیر قرطبی فدخل فی کل من عمل الدین لأجل الدنیا فهم المخادعون داخل شو پر تاریخ کیا غصو چا عمل دو دین کئی دو وجد دنیا نا دنیا دو وجد عمل کئی آن کا عمل نیک عمل لے خدا خلق مخادعین او ٹگ مار دی سنگا جی ختم لزو ختم لے دی و جی نزو چھ قرآن دلو قرآن قرآن رسل خدیر لی ثواب دے اس کا دے سری مقصود تلاوت دا قرآن کریم انو یقینن پا دے کے ثواب دے لیکن یو بلتا پٹ پٹ پکو گن کی وائی کہ خوراک بے سو قسم تیار کرے دو قسم قدرے کلس نو پخلمانے ہوئے چمنگا ختم کو لیکن آ کے دے دا خوراک خوراک کی ڈیرے کے لگی دا سڑے ٹگ مار دے دا سڑے مخادیا دے دا ٹگی کی مادن سے ویلو وچ دس سورب گوندے مڑے اوشی کر سورب گوندے مڑے وہ منگ مولیاں وہ چ جاز پرے ہوتا او شل خبر مانے جاز پرے ہوتا جنازے پر مینا مانے ہو کہ ثواب پر کی راز رامنڈ تھی چل کمزور ہے نو منگو چ جو ٹرک پرے ہوتا ٹرک چ پیسے کے لیے کہیں کہ نو ٹرک پرے ہوتا چدی کے بے دینا پیسے نور ان کے بھی منگو چلتا جیپ وہ جی پیسے کے نور کمین وہ منگو جو ٹانگا وہ اختر ٹانگا اور جو پیسے کی نہیں ویسے جان کڑا ہوئی ماں جنازے جلازے رکھا ہوئی ماں پگ تو پڑے وہ چڑھ رائے کا گئی تو مادن سے تقریر رکھا وہ شو لکھا برہ مانی خیر جی در کی وہ ملا نما تو وہی خلق لے ونی دی چوئے مونگوئے چو جنازے کی لزو ثواب گوٹو دا غل خری جنازے لچے زود دے دا پارا زو چو مونگ لس روپے و شل روپے راکی وی ما زتر وسا پورے جنازے لدین اتمائی نیمت لکھ زمان ثوابوش زج جنازے لزون پا دین اتمائی زمان چو پیسے با دیر راکی گلگی براکی دا زمانی اتتے وی افسوس دارے چا پرو جنازے لطلمن دیو مرگری کرے مور کرے وان د دې اړه مې 500 روپۍ خپل ورکړل او 500 روپۍ مې دا وسړی ورکړل لس روپۍ ولګې دا تر 500 روپۍ 500 روپۍ مې کرے ولګې دا پیسې راکړل لس روپۍ دا تاواني خبره ده خو چې 500 روپۍ د کور نه زمات تاوان شي وای دا مولا اسی وای چې جنازې له جیو د ثواب پنه اتلار شي ثواب ثواب کې نشته ده جنازې له چې زیر صابون پنه اتمه اتلار شي چې ثواب دغه دوش مال ولټي فکر نشو دیتا مخادع وی مخادع دیتا وی منافق خیدا دیتا وی جی بظاہر کی خلق گوری جی سڑے راگ خلق راگلی جنازی لراگلی دی مقصود ادائی چی جنازی لازم سبا اٹھو نراگی ایسے با دالو دی خلق روان دی او دی اٹھو نو بوقی را جنازی درنی درنی جنازی خان اگر طول خانان نوابان دی جنازو لراروانی ظاہر کو خلق تخیر چھے منگا جی جنازہ کا ثواب جوٹو وہ شلے اگر منگا بوئی کری نہیں چاہتا سشتا کنشتا دا وہ خبر ہے بسرا چی جنازے لو ورکلے پنیر دا جنازے باندے اس آخوا مقصود ادائی چی مال نور سرا کی مولین تلی دا سابون دا پارا اور بعض خو بیانی ہی سخاتین سار چرا پاچی غوک بیر سینی ولی سی او آوازوش سا آوازوش راگی تا خیستن سے خم مکمل علمی خوا وہ پپلان کی کلی کے پپلان کے محل کے تروری مڑا رہا اور ٹیم سر پلان کیا ٹیم لس بجے ہاں ہاں بول اعلان وہ شاغم تو لسو بجے بولے زمان ہوتا قدر خزائی رہا وہ شلخہ برمانی وہ جنازی لزی ظاہر خدا لچی جنازہ کم سیوا لیکن مقصود پدے کی یا پی سی دی سخات دے یا سبا ووٹ دے انتا عمل بما امرک اللہ و تورید به غیرہو دیتا مخادع ہوئی دا منافق ہے فکر دے شاہ دارنگی او سڑے رے منز کئی منز اس منز کو یہ بہترین عمل دے پکار رہے سڑے ہو کی خدا منز دا دے وجن اوگا دے کا چپلان کے سب ما تا گوری چزرا منزو دا رکو اگدا اگدا کو ماں وز دا منس ہو کئی ظاہر خو منس دے لیکن مقصود ادا چپلان کیسے ما تگور چلا سڑے ہو دا منزو نہ کئی نوائے بچے دا دیر نیک سڑے دے دیر لگی پیسے ور کئی خوشو لخبر مانی دا افغانستان پا سربراہانو کیا سربراہ یو دغرا روانو یو عربی را روانو پیسے را روانی کڑے وی تلیپون مخی کڑے ہو پلان کے سے اب چڑھتا دے اگر پلان کی جگہ کے دے نو پلو دے باڈی گارڈ تے ہوئے لچے زدی جمعہ تھی ہو دے کے گا ماں او کہ میل مر آگا تو پوس از ماں ہوتا نو تے ہوئے وچے دی جمعہ کی دن نفروت دے او دا بوتے ہوئے جو ٹولا شکا پا عبادت والا رو نو لگ اس طرح اس پٹی شوئی دی خجی عربی راور سے دا وہ تویلا اے نا فلان فلان کیا چیر ترے اگر تم جماعت کی دیجی جماعت کی عربی جماعت کا چورنا چپا میں وہ کہ نصد صادر وہ نصر تیخے وہ پخاور پروتو وہ کہا عربی وہ واللہ حاضر امیر المؤمنین دا قسم پخرے دا امیر المؤمنین دے تو لشپیہ عبادت کردے اس سال لکو اے بالخ و تنشتا نور تنشتا و سر بخور مانی خدا امیر المومنین دے آل چی سونا پیسے دا سر ٹولے ورک اس دا عملی ولی وکا دا عمل پا ظاہر کی ہو سڑے وی چیز آغا عمل کم چی بما امرک اللہ اللہ تا تا امر کڑا دے و تورید بیہی غیرہو نور شینا پیرا دا کی پیسے پیرا دا کی جی جہاد دے و کشمیر دے جہاد دے و افغانستان دے تنظیم دا منظمہ دا ظاہر خدا خیستہ عمل دے جہاد کولو دا خیستہ اعمال دے لیکن یہ سڑی چے پا پلان کیز ہے کہ دا ریمول کنٹرول بم خلاص کو 50,000 روپے ہوتے ملاوی گی دا خطرناک خبر رکھا ریمول کنٹرول بم خلاص کو پنیت دا دی چیز جہاد کو ماں مقصود ادائی چھ باب بم مانی میں مسلمان والوزو کہ کافر میں والوزو 50,000 روپی ملائی گی دیتا مخادع ہوئی خواہ مخادع دارن یہ سڑے دا عربیان خواہتا ولال لے اس دا لاس دلتای خودل دلتای خودل دا خود سا یہ دغر مسئلہ دا خو عام طور لاس چک دی دی جائے کلاس کی دی لیکن دا دیر پارا چھ دا عربی توجہ ترہ چھ لاس چلتا کہ اسے دا چٹے کوک چٹے کو کہ اللہ سے برا وخی جول دا دیر پارا چرا عربی ما تو گوری چھ زگور سی اہل حدیث ہے ماں نمالا بس پیسے رہ کی نو عمل پوشل انتا عمل بما امرک اللہ و تورید بھی غیر ہو دیتا مخادع ہوئی دا تگمار ہوئی خواہ یو سرہ امین ہوئی دا اللہ دا رضا دا پارے پا زور ہوئی قلا قلا ربانے ہوئی دا حدیثو پا بنا من دیکھو دیکھو سواب دے پورو مانے امین وے دا حدیث دا وجنا پا زور مانے وے دا حدیث دا وجنا دا خو سوابی مسئلہ دا نا نا امیر بل جائے کہ بزور نہ ہوئے خوشی اور جائے کہ لاڑے چلتا سے پیسے میں ایسے ملاوی کہ نو آمین نو چدار بزور مانی ہوئے دو لالچ دو جنا دا سڑے مخاجا دے دا تگمار دے خدا ستوئے انتا مل بما امرک اللہ جی ختم نہ کو مروجہ کے ختم نہ کو ختم نہ اپی سے بے ما قاری سے بے ما یو ختم پدر ورز کے دی جماعت کی کم یو ختم پابل جماعت کم یو ختم پابل جماعت کم پوشول خبر مانی نزو لس ختم نہ پر وجہ کے وکم لس ختم نہ نزما وصول ثواب شدا خڑے لس ثواب کار دے خو مقصود دا دے چ پدی ختم کی بہ 2000 روپے را کی پابل کی میو 2000 روپے را کی چلس ختم نہ ہو کم شل روپئے شولے مدے تو مخادع ہوئے انتا مل بما امرک اللہ عمل خود دیو جنچے چھ ما امرک اللہ و تورید بھی غیر ہوں پلوس پلوس پلوس پلوس پیسے پیسے پیسے پیسے تسبیح اڑولی وہ درہم درہم درہم درہم درہم درہم دا عربی پا مخ کے والا فکر دشا دیو جنے خادعون اللہ دیتا خدا ہوئے خواہ ہر عمل چدا اللہ دے رضا دے وجہ نے کہ اگر ثوابی دے ثواب دے خود دے عمل چدا دنیا دے مقصد دے پارے کہ دے خدا ہوئی بس آکہ ہر عمل لا علی التعین دسے تعین پہ کہنا شا چھ پلان کے عمل اور پلان کے عمل اور پلان کے عمل ہر عمل چا عمل وی بے ما امرک اللہ اس تا مقصود بے ما امرک اللہ نہیں بلکہ مقصود دے دنیا لالچ ہوئی نو دیتا خدا ہوئی خواہ تفسیر روح المانی ہوئی ایوہ مساہ ہو خلاف ما یرید بھی من المکرو یو سڑے روان کردے مرگر رازا سکے یر جید پیر بابا چکر دے اوبے وہو خواہ بل زی چکر چیرتا دے یر پی خور تا دیر مدنے تا لے رازا چکر دے مانی ہوا ما تا اسلام آباد سلی دلے دے تا کراچی سلی دلے تا لاور سلی دلے دے زج چکر دا منی ہوا ما مقصود دا دی سڑی داوی چی دا چکر پو نم مانی سڑی اوباس ما خدا سڑی وجن دی دا خدا ہوئی خوا مقصود دا چرا دورا دی غلط لاغو چکر ولگو تا دی غلط نہیں تلے دیر مزیدی سیل گو کو مقصود دا چرا خلکو دا سڑی پناکم والتے مڑکم دی دا خدا ہوئی خوا خدا ستوئی ایوہ مساہبہو چی پو وہم کیوا چی خپل مر گرے خلاف ما یرید بھی خلاف داغسنے چی کم ارادہ کی من المکرو تفسیر مدارکوئی او اظہارو غیر ما فی النفس چی پزرکی چی یو چی او خکارکی بل سا یو مسلمان سڑی چرتا زنا کولا د ہندو د زنانا سرا ہندو کے راغل مسلمان زر در منڈکی جماعت کی زر پا جمع ہو دے دلے ہندو سے رامنڈی چھ پان کی سڑے پا جمع کی بلا لے ہندو یوری چیر مسلمان عجیبا مسلمان ہے ام دا کے ام دا کے خدا دے غیر کا وہ شد خبر مانی اظہار و غیر ما فی النفس چپ دے زر کی دی چی دا آغین خلاف خیش ظاہر ہے وہ شد خبر مانی نو خبر ہے بسے ہے تو خدا ہوئی یو ذلی یو سفیر روم تتلے ہو نو رومیانو دے تپوسو کو دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بارکی چستاسو امیر سنگ سڑے رہے ہوا تو جواب کئی ان امیرنا لا یخادع ولا یخدع زمن امیر دسے سڑے رہے چنہ بل تیر باسی و نخپل تیر وزی دا قانون دے چہ دبل تیرستل کوشش دے کاون سڑخ پر تیروزی بل متر باسا تب نہ تیروزی دبل سے ٹگی مکوا تب نہ تاس بٹگی نشی کے دلے او چہ بل تیرستل خپل تیروزی فکر دے شام دل تا پر آیات کے اشکال دے یخادعون اللہ والذین آمنوا یخادعون باب مخادعہ دا مفاعلہ دا دا اللہ سے سنگ ٹگی کئی پہلے اللہ سے ٹگی کے دلے شی اے سڑے پٹ پٹ روان دے اگلا جی پٹ پٹ جی والے جو پٹ پٹ جی نا اللہ ہی نہیں د دې سړی ګمان دار چې چا و نه لیدم نو الله مننی دی د ته خداوی فی زانیه د په ځان کې یا معاملہ معاملہ دا مخادع کئی یا پا کلام کی حضرت موزاد دے یخادعون رسول اللہ او خیدا دا رسول صدا بیعنی خیدا دا اللہ صدا خجی بے آیات کریمہ کی ویما یخدعون اللہ انفسهم دے تگی نکئی مگر دخپل زان و نسرا تگی نکئی مگر دخپل زان و نسرا داولی سڑے چ بل تیر باسی نخپل تیروزی دے تگی نہ کہ مگر دخپل زانون سا پا اعتبار دا نہائیو پا اعتبار دا اثر سرا چھر تگی اثر پا چا پوری پی وسطے کی گی سورت فاتر دری چاویخ کے وائی ولا یحیق المکر السیء الا باہلیہ مکر السیء نہ پی وسطے کی گی مگر خپل اہل پورے او عبد الرحمن بابا ویلو کویا مکن دا بل سڑی پلار کے چرتستا بد کوئی پگاڑ لار شی بل چاہتا کوئی مکنا کنے خپل پدا کوئی کرا غرزے گی او دا خود تجربی خبر ہوئے کہ سڑی دا بل کور رانی دا سڑی خپل کور رانی گی دا بل کور مورانا ونستا کور محفوظی پوشل خبر مانے وما یخدعونا دی ندوگا کئی مگر خپل زانونا پھر بابا کی ملنگان ناس دی دا ملنگ دی چا سترگا نئی دی چا پوز لرکا گئی دی چا گوگ نئی دی چا لاس سوٹے بوٹے چا خپنی دا ملنگ آواز کئی غوا دا خراسان پیرا غرونا دا ٹول راکا گئی اس دا آواز سے کئی چرا خراسان پیر غرونا ٹول درا کاگری مطلب دا چی خلق را روان شو منگل پیسے را کی ادو گئی خطیب سے ویلی وی زور لما وی چو غور لما خو یو ملنگ نمی تفوسو کی چی ملنگا ستا دی پیر بابا کی سونا مودا وشو را تیول چی دول اسکالا وی ماو تیول چی دی دول اسکال کی راستا خپا چی نشتا دا دل جوڑا نکا وی چی نا وی ماو تیولا چی خمالنگا ستا دولس کالا وشو او پا دی دولس کالو که ستا کارو نکو نزما کارو پی یو گینٹا کی دن نسنگ ہوگی وی یو گینٹا کی زما کار کول چی ستا دی دولس کالو کی دن نو نکتل کنا پا دی یو گینٹا کی خمات سر گوری نا زورتلم و سر ورزمانا دوی ملنگ لورلم چون وقت وشا ایجی پینزل لس کالا خجی داستر گی لفیک نکلا نا مخیم داستر گا دسی ہوا وسم دسی ہوا آو چو با پینزل رسکالا که استاستر گا جوڑا نکلا نو زخو دی بابا لورت لما خو پینزل میں دکی وزمان سے سوال قبول کی تارا قبل اول ان دے وز دا کارون دا آوازون چی کئی چی را دا خراسان پیر غرونا ترا کاگی و دسی پلان کیا کار فقصد مقصد پیسی اے سو پیسی را که منگم پویو جا بابا چنشی کولا پیسی را وشو ما یخدعون الا انفسهم دوی تگی نکی مگر دخپل زانو نسرا و ما یشعرون دوی پا دی نپویگی چی خیداد دی دی نفسو نسرا دا شعور ویلیتی ادراک بالحواس الظاهریتی پا حواس الظاهری مانی پسترگو لیدن پوزا مانی بوی کول او خلو مانی شی مانی خلو وحل پا غوگون او ریدل لاس او شاید چیشن لگول دیتا حواس ظاہری ہوئی حواس ظاہری کار نکی ورہ حیوان دے حیوان حیوان کے اللہ سے اثری خیر ہے پوشو لکھا برمانی اثری کدائی خیر ہے واقو خوری لیکن کم واقع چی دیتا زرر دا سید آغین دا جب آڑی راڑی اس آغا واخو پا تیرواتمانی خوری چاگا جبا تیو جبی نازا دے وخو کی راگیر شو تیری کی کنی قصدن آغا واخو پریدی نور خوری نو پا حیواناتو کی شعور شتره خو منافق سرین اللہ شعور مغسته دے دا یو دسی اندازی ترسیده لے دے منافق او خر منافق د غوائی نہ زید دے د خر نہ زید دے د سپی نہ زید دے پوشلے د دیو جن رب العزت وائی یخادعون اللہ دل ٹگی کئی دا اللہ سلام والذین دہا کسان سا آمنو چاگی ایمان راوڑے لے وما یخدعون دل ٹگی نکی لان فزہو مگر دخپلو زانو نسرا وما یشعرون دین پوئیگی پجزا دا عملون دیمانی بل قباحت ذکر کئی فی قلوبہم مرض فزرون کے مرض دے لفظ مرض قرآن کی دیر رس کرتے مادیت سلی رش کرتے امراض والی پیدا کی گی اسباب دو مرض الولا تمال کفارے دوستانہ کول کافران اسرا دا سبب دو مرض دے ہاں مرض والے راغد کافران سے دوستانہ کولا وکان امرؤ من جند ابلیس فرتقا بہ الحال حتی اصال ابلیس من جندہ یو سڑی زان شیطان شیطان کہو دا دی ابلیس مشر شو ابلیس پہ پوش کی داخل شو بس سیبا امریکی یا دہشتگردی دا بنسبتی مسلمان ہوئی دا دہشتگرد ٹول ختم کرو پوشل ولایت مال کفار دا کافران سا دوستانہ کول سورت مائدہ دو پنزوس کی راجی المیل الى النساء زنانو تم اعلان کول اے ورورا لگڑی خزی فوٹبال کئی کہ تمام بدنی مکمل لگڑی تمام بدن او دا خسی کچر دلی ٹولو تناش دی پوشلے چاپیر علاقہ ٹول دینا تڑکی و تناش دیوتا اور چکے میں اتن لگ بال اگئی تھی زری اتن رامنڈ کیا گو گیتا وہ خیجی المیل الى النساء میلان کول پردو زنانا ہوتا پوشو لے وزیر اعظم سے خوشا لے سر سے خوشا لے بادشاہان نوابان خوشا لے جزمان چا پیر لگڑی جی نہ کئی دی پیغل خزی دی چا مخونسر کڑی لے چا سترگی سے توری کڑی دی بس المیل الى النساء میلان کول زنانا ہوتا احزاب دو دیش کی راضی تولید حکم الرسول دا پیغمبر دا حکم نہ اوڑے دل سورت نور پنزوس کی راضی ادغن کینہ کول سورت محمد یوکم دیش کی راضی الجبن بزدلی سورت محمد شل کی راضی مرض مجازن دیتا وی یخل المرء بکمال نفسی ہی کمال نفس تو خلل رسی بغض یو قسم مرض دے غفلت یو قسم مرض دے سوء العقیدہ یو قسم مرض دے حسد و کینہ یو قسم مرض دے وکانت قلوب المنافقین مل آمن ہاذ الامراض منافقین زون کو دے مرضون ڈکو بغض مسلمانان سکاو غافل ازنون دا حقنا ناکار عقیده و حسد دا کینه و سروی دا دا منافق سڑی خویره حسد کینه چه دے پلان کی سڑی نمولی کیگی نراش دا سڑی بدنام کا پدس بدنامی بانده چه دا سڑی ورکشی چه زمان نم کیگی و دا نم نکیگی خوشوله یا مراد دا مرض نہ اثر د مرض حقیقی دے چې د منافقین زړونو ته حاصلې ده درد من شوکت الاسلام د اسلام د غلبې نه چې مسلمانان به غالب کېدو د دوی په زړونو کې به درد پیدا شي جی پلان کیږي کې مسلمانانو دومره امریکایان مړ کړو بده په زړه کې یو درد پیدا شي دای ولې مړ کړو لان کی جائے کہ مسلمانان غلبہ اوکڑا دپ دزڑ کی وہ در پہ لاش دائی والے اوکڑا دگا در چے دے دپ منافقینوں کے موجود ہوں مرض ظاہری صورت شعرا اتے کی راضی ہو ایزا مریض تو کہو یشکین ذوق الاعتقاد تا ہم مرض وئی عقیدہ سڑی کمزور را صورت عذاب دولس کی راضی دا مرض مانا دا منافقت لکا دیا یاد کی فزادہم اللہ مرضا اللہ دے مرض سیوا کی دا خیری دکھا خیرے اور پدی کی دلیل لے چ خیرے کول منافقان تو جائز دی سڑے منافق دے منافق دے خیرے وہ کا جو سڑے کار دے نفاق کئی اغلاق کئی تگی کئی پوشو لکھ کنڈری ہوئی دوکی کئی دیکھا کو دے خیرے وہ کا خیرے کول جائز دا عمل منافقین دے تفسیر قرطبی ہوئی یا اخبار دے طرف دا اللہ نے چ اللہ زیتی مرض دے دی نسبت دا زیتوائی دا مرض اللہ تا زکا اللہ خالق دے نسبت دا زیتوائی دا مرض قرآن تا لکہ سورہ توبہ یو سل پینزیش کی رازی عذاب علیم دا دے پر عذاب درناک دے علیم پا مان دا مولم سرا مولم مان دا دی سڑی دا دی عذاب والا سڑی چھ دا درمن شوے درمن شوے عذاب درمان درناک دے ندا چاد چا عذاب رسیگی نو اغا درمن شوے دے کم عذاب چا اللہ منافق تورکین دا منافق با درمن شی درمن ولہم عذاب علیم بماکان یک زیبون بماکان یک زیبون جملہ استمراری دا ماضی استمراری منکار داو چا دروغ بے ویل دروغ بے قول داد منافق سڑی خویرے چ سڑے دروغ ہوئی داد منافق سڑی خویرے چ عمل عمل دروغ کئی دا دیو جنا اللہ پاک وئی فی قلوبہم مرضن وزرن ودی کی بیمارتے دا منافقت دا ور مرض زڑ تر سے دے خ منافقت دے زڑ کے دے فزادہم اللہ مرضا فزید دی کی اللہ مرض ددئی دا جزائی دنوی دا حب دنوی او یا زیتی اللہ دے درا مرض دا دے نو جزائی اخروی دا دا ولہم عذاب علیمون دا دے دا پر عذاب دے درناک عذاب چکر دا عذاب تورور سیم دے پلی بدنون با درد راشی دا عذاب اللہ ولی ورکی بیما پا سبب دا غمانی کانو چیو دے یک زبونا دروغی ویلا تمام زندگی کی رشتے چیرتن ویلی بلکہ دا سڑے دروغ جنو دروغ بے ویلا او دا دا منافق سڑی نظریہ دا منافق سڑی مدرسہ کی وناس لیا مدرسہ کو طالبانو یعنی دا بیانی کور دے خان بس یو کار بوینی خپستر کو بوینی جو پلان کی سڑی دا نقصان ہو کم تا پوستے ہو کچھ چالا کار کر رہے جی منگ تو ایس پتا نشتا مانا منگ آغا خلقیو چی سمون بکمون عمویون آغا خلقیو کارنا چاڑاگان راندا منگ ایس نینو نچا باورو ایس نکی بگر دشو بطالیو سڑے بناستی حدیث کی رازی چی فت قوان زرافت المومن دا مومن دا زرافت نظام بچ گئی مومن بڑی رو خیری دا بڑی زریفی زریف دا بناسی صحبا پا کمرہ کی بیسکی گرزی پوچھو لے دارنگ گڑو بیزبو تا نوزی خود دا تاری پا دینا پوئی گی چرا دی کمرہ تا سپیران نوو تا بیزران نوو تا لفکر دشو او دیر دسے بختور طالبان را چی پا بیشتارہ اسا سپیار شپیر شپاو کی پوچھو لکھا برامانی سار را پاسی پا بیشتارہ اسا سپیان پرو تے دام پرو دی فکر دشو دا ڈیر بختور تعلیم کمرہ بے رو ٹول گندگی نہ بڑکئی نظافت ایمان دے دے کمرہ بے ٹول پلی تے دا خود منافق سڑی خوی دے پگر دے شام آن دا منافق سڑی خوی دے او دا خزو سب باز مسلی دے خزی وائی دا مازیگر نروس تا گوار چا کور جارو نکی کہ جارو دیگو نکور سپیرکی گی کون کی پلت سے بولے دا جارو کا جماعت کی پلت سے بولے جاروئی کا مدرسہ کی بولے جاروئی کا پوشلے ولہم عذاب العلیم بما کانوا یکذبون دا دیر پارا درناک عذاب دے پہ سبب داغی چھ دے دروغ ویلا دروغ ویلا چھے کہ چھے دا کور مازگر جارو شی نکور بس پیرو شی دا خود تا دروغ ویلا پوشلے خود دست پیرو کی گی نا خجی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بل قباحت ذکر کئی چھ دے تاویل شی پسات مکہ پر ازمہ کی وی جی منگا اصلاح کوئی اصلاح اذا قیل لهم لا تفسدوا مادر فساد قرآن کریم کی پنزوہ زراغ لینا دا فساد معانی حدم و معابد التوحید یو فساد دارے چھے دا توحید زین اوران اول جی جماعت شہید کی جماعت اوران کا مدرسے اورانا کا جی جی بلان کے مدرسے ہم لو گئی بلان کے مدرسے ہم لو گئی بلان کی جمع ہم لو گئی دا حدم معابد توحید دا جی فساد دے سورت بقرہ 251 سورت محمد 200 سورت حج سلویخ دویم دا فساد مانا دا خروج عن النظام چہ دا نظام برہم درہم شیم قرآن شی سورت انبیاء 2 کے لو کان ما ہو فی الارض لو کان کچرت ویدہ اللہ سرہ آلہ نور خدیان لپسدتا دازمک و اسمان بوران شوئی وے درہم چھے تخریب العمارات ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها وجعلوا اعزت اہلہ ازلہ وکذالک یفعلونا تخریب العمارات سورت نمل 34 سلورم دا پساد مانا خلاف آنی شریعت آجی سرد شریعت نخلاف پی لطب سیدن فی الارض مرتین سرد بنی اسرائیل سلور کی رازی پینزم مانا پساد تیرا شرک دے سرد آراش پک 55 کی رازی ولا تب سیدو فی الارض بعد اصلاحها شپگم رازی اکل و مال غیر بالباطل فباطلی طریقے سے پردی مالو نمخورا دا پساد دے فساد دیتا ہوئے چھ سڑے پردی مالو نہ خوری سورت یوسف کی آیات نمبر 3 بقرہ 200 کی راضی احلاک مال الغیر پردے مال ہلاک اول مال پردے مال ہلاک اول جی تو مسلمان سڑی دے بل سڑی مال دے وہ لگا مال لٹو لٹ مار دے وہ کا غریب ہلاک سورت بقرہ 203 کی راضی ہلاک اول مال الغیر در سر پروان ساتھی کہ زب بمبار کو ما دیکھ معشوم مری زنان مری دا کور پکی ورانی گی دا بمبار والے کو ما پوشل خبر مانے وہی غلبیل میں آپ جی کزے تو وہی تاکہ سوری دی دو کزے دو سوری نہیں لیکن غلبیل خپل زانی جو ٹول سورے ارے رہے دہشتگر دے تو وہی خلق کورونا ورانی خلق کو مال تباہ کئی خلق کو بچی تباہ کئی خلق کو زنانہ تباہ کئی سڑی وجنی بڑاگان وجنی جماعتوں ورانی قرآن کریم سیزی نسخی سیزی امکنی مقدسہ ورانی دیتا ویلکی دیتا دیتا دہشتگردی وی احلاک دمال لغیر سورۃ بقرہ 215 کی راضی تفرق و اختلاف ہوں تفرق و اختلاف تفرق پیدا کول و اختلاف پیدا کول صورت عراف یوسلویش کی راضی یوسلویش صورت عراف تفرق و اختلاف دغ مسلمان طول تس نس کو تفریقی ال پیدا کرے اختلافات پیدا کرو نہ ہم سدان اتباع رسول تابیدار رسول نہ بندیز کول سورت نمل 48 کی راضی ارتداد زنا قطع طریق سورت مائدہ 2-3 کی راضی قحط و عذاب قحط و عذاب ظہر الفساد فی البر والبحر سورت روم 1 کی راضی کفر او ابتدا سڑے کفر کے ابتدا کئی سورہ اسواد آتش کی راجی نو فساد کے جی دا پساد نے دی کدے نہ تپوسو کی دا پساد وری کو وئی دیوی جی منگا دا ملک اصلاح کوئی اصلاح دا ڈیرا جی بگوں نے خبر رکھا کہ سڑے پساد کے اصلاح ہوئی وہ چلے ابھی ملے وہ نہیں چلے جی پانچ کے طور باتیں گڑیا سر یہ سر پساد کے وہ پساد تو اسلح ہوئی دا ڈیر عجیب ہوں خبر آ رہا پھر آؤ ویلو زرا علیہ السلام وجن دکرا پساد کی اب بنی اسرائیل بچی چے وجل تو بنی اسرائیل رخز بھی زیتی چے کولا موسیٰ علیہ السلام ادھر ملک نشاڑا نہ دے پساد دسر پساد کاری نہ لیکن موسیٰ علیہ السلام چلا اللہ پر طرف دعوت اور کو جو دا فساد دے فساد وہی ذاکیر لہم کل چوئے لے شرید پساد مکوئی پر از مکہ کے گردہ پساد مکوئی پردی ملکوں نمانے حملے مکوئی پردی ملکوں نمانے قبضہ کوئی وہی دا انٹرنیشنل غاسب پردی ملکوں نمانے آخلی وجن وارم آشمان دے پی خوندوں نمانے آخلی مسلمان وجن دے مانے خوان داخلی نو مسلمان معشوم وجل پر دے مانے خوان داخلی نو مسلمانان بی عزتی کول دا دیسا بدعملی کول دا شرمول دے مانے مزے کئی مزے دا خو انٹرنیشنل غاسبان دی پردی ملکون مانے زور لگولے پردی ملکون قبضہ کئی پوشولے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّمُوا لَشَدِيدَ فَسَادٍ مَكَّةَ بِرِزْ مَكَّةَ وَإِذَا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ يَقِينًا مَنْغَيُ خَيْر خَوَايِ لَتَوُنْ كِي مَنْجِ خَيْر خَوَايِ لَتَوُنْ كِي دُدُو چَنچَنُ جَنگُ پِشُو پِرَاغَ دُوَانَ خَوَڑ دِوے اَغِيُ الْحَمْدُ لِلَّه شُکر گِي زَ پِرَالَمَا کَندِ چَنچَنُ وَز اِسْتَ بَدَن بَدَن وَ اِنِ اِنِ کَڑَے دا خو منگ پھر آلو کہ منگ نوے راگلی دا یو بل وجد فکر دشا نوائی دا یقنن منگ یو خیرخوائی لٹو ان کی منگ خیرخوائی لٹو جی مسلمان با وجنو نمنگ بوتو چی دا دا شدگرد ہے مسلمان با یونو نمنگ بوتو چی رگیر والا ہم لیتا چی دا دا شدگرد ہے مدرسو کی دین خوریدن ہمو دا دا شدگردی دا خوشو لے دا جمنگ دا شدگردی ختم ہو دا منگا اصلاح کو اصلاح وائی دا یقنن منگا یو خیر خواہی لٹھو ان کی اللہ وی علا خبردار انہوں بشک دی چلی ہم المفسدونا اللہ ہر پی تنبیہ راوڑی دا خبردار یقنن دا خلقم دا پساد کو ان کی دی ولیکن لا یشعرون لیکن دا نپوئی گی دے پدے نہ پوئے گی پساد کے یو پدے پساد مائیں نہ پوئے گی پساد تے اصلاح وائی سنگا جی خاندانی منصوبے بندی راولو کم بچے اور ڈیر خوشحالی پوشلے چوٹا چوٹا خاندان زندگی آسان داغر قرآنی آیاتو نے پیش کرو کہ چوٹا خاندان زندگی آسان پوشلے خبر مانے نو ولیکن لا یشعرون لیکن دے نہ پوئے گی جو پساد تا اصلاح وئی پساد تا اصلاح وئی دے پدے نہ پوئے گی ور پیغمبر علیہ السلام وئی تزوج الودو ودود الولودا ددا سے زنانہ اس نکاو نہ وہ کہ چاغ ڈیر بچ جے گئی اور خپل خاوندان سے ڈیر مینئی دد سے خود سے نکاو نہ ہو گئی دے وی نہ جی کم بچی اور ڈیر خوشحالی ولیکن لا یشعرون لیکن دے نہ پوئے گی نہ پوئے تو اثر ادار ہے وزیر اعظمان دا ملکوں نے جمع شو قاہرہ کی وہ جی خاندانی منصوبے بندی من قائم ہو بجی سیوا کی گی نو یو وزیر اعظم سے پکی اونچا سے ویلا چیز دے دفاع دال چمنگا دخل سے نکاو نہ پری دال کام سے نکاو نہ کو پوشو لے خبر مانے ولیکن لا یشعرون قاتلہم اللہ اللہ دا وزیر اعظمی تے پو اینو کے پاتی کی فکر دا شروع شد اسے وزیر اعظم دے جی پریس مانے اگانا دے ولیکن لا یشعرون لیکن دے پوئی گی نا دالکانو سے نکاونا کول داغی سے بدعملی کول پدے مانے قوم لوط تباہ شوئے دے آن خدا وندی کے ہنگامی سہر کرد قوم لوط را زیر و زبر قوم لوط علیہ السلام ٹکڑے ٹکڑے کام بدا مری دے خود ناشنا سزا دا ولیکن لا یشعرون لیکن دین پوئی گی بل قباحت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ الناس کے الف لام عہدی دی ماہود پدے سے صحابہ کرام دی ایمان راوڑے لکہ چنچی ایمان راوڑے صحابہ یو سڑی کا پدے سے نوے چھ ایمان راوڑے کہ ما جسنگ ایمان راوڑے نہ نہ زمن ایمانوں کے زیتے ہو کمے دے نہ ایمان داوڑے لگ سنگ چی ایمان داوڑے صحابہ ہو الناس الفلام بگیا حدی دی ماہود پدے صحابہ دی اور صحابہ چری دا معیار دے ایمان دے صحابہ معیار دے ایمان دے دے ایمان معیار چی معلومین تمام صحابہ کرام گوردہ معیار دے ایمان دے سورۃ بقرہ یو سل وہ دیر شایا تراواڑا ہوئی یو سل وہ دیر الت ذکر کئی فین آمنو بمثل ما آمنتم بی فقد اهتدوا فین آمنو کدی یہود ایمان داوڑ بمثل ما آمنتم بی فعین حاغ سمانی جتا سپی ایمان داوڑ ہے رہے فقد اهتدوا قلن داخل بس مرار بے مزیم قد یہود ایمان راوڑا آغا ایمان لکتن جی صحابہ راوڑا دی بس مرار بے مزیم و ان تولو چر داخل واوڑا دا محس پر وامکو پا انما هم فی شقاقنن دی پا خلاف کری پس اک پی کہم اللہ زرد چلا بس آتنو کستاد دینا اللہ بس تا حفاظتو کی الناس کے علی پلام آہدی ماہود پدیس صحابہ کرام دی لفظ الناس قرآن کریم کے دو سو یویش کر تراغل ہے دیو انومنو کما آمن سفہا سفہا جمع سفیہ رن سفیہ چاہتا وی امام راغب اصفہانی وی ذوق و رائے و قلت و علم بمواقع النفع و الضرر ریگانی جی کمزوری دی نہ پوئے گی نہ پو ضرر مائیں نہ پوئے گی چر تروانے جہاد تروانے وہ سڑے نہ پوئے گی کی نا تخبل بچوں سے ڈوڑے بولے نہ پڑے جہاد تروانے وہ پلان کی تروانے فکر دشم لفظ سفی قرآن کریم کی اول زیرا گلے رہے اسباب د صفاحت اعراض کول ملت ابراہیم نہ یوم سورۃ بقرہ یو سل دیرش کی راضی آج ملائلم چوسڑے پوئی گنا سورۃ انعام یو سل چلوی کی راضی نقصان دا قل بقرہ دو سو دعا تے کی راضی ابتراء اللہ سورۃ جن سلور کی راضی اعتراض کول پپیول نبی باندھے نبی اوکار کڑے رہے نبی اعتراض کئی خاں وجل سيقول السفهاء من الناس ما والله قد نبي بكير اعتراض کے نبی او عمل نہ دے کڑے مکوا نبی او عمل کڑے دے ویکا جی دا دوا ددی سنت نہ رستہ دے جنازے نہ رستہ ٹک دے جو پیغمبر نہ کہو پیغمبر تو وزگار نو زدا وزگار جی مزے اس کا کوما پیغمبر خورا غلے دے پارا چھے دین کامل کی اگو تا وزگار نو دین تا چی کول پیغمبر علیہ السلام خورا غلے دے پارا چھے دین دمانی مکمل کی دے پیغمبر چھے دین کار نو نکا وزگار نو دے پیغمبر چی کولا دے دین کار کن وزگار نو نبی دینی کولا نعوذ باللہ اعتراض کول بفعل نبی مانے سرد بقرے و سلد و تلوی خواہ تسبیح و قلاء الدین من اخلاق المشرکین والمنافقین دا دین مشرانو تا سفیح ویل دا خوید مشرکینو دے دا خوید منافقینو دے سورة عراق شپکش پیتا کے آیات کریمہ کے وائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کل چیو علی شدی تا ازا قیل لهم قیل سغد و مجهول دا دا زود پارننا چیجی دا ضعیب قول لے نسیغد و مجهول کل کل را وڑیشی دا وجه دا کسرت دا قائلین و نخان دا کسرت دا قائلین و دا وجنا اگر سغد مجهول ذکر کی اور ازائی راوئے دا پار دا عموم دا سنن چنن دا خبر ہو کہ ان خلق بدا خبر کئی نہ کہ ہر وقت کے دے تد سی ویلے شن دے بدا ہوئی وے ذا قیل لهم کل چ ویلے ش دے تا امن ایمان داوڑے کما امن الناس لگا سنچی ایمان داوڑے صحابہ کرام وای منافقان انو من و ایا من گے ایمان داوڑو کما امن سبال گ سنچی ایمان داوڑے خمق لو خلق کو بے وقوفو قرآن کریم جواب کے اللہ خبردار انہم بشک دا منافقان ہم السفہا دے بے اقل خلق دے بے دا قمق الخلق دے دا بے وقف دے ولیکن لا یعلمون لیکن دے پوئی گمنا گر شعور امتصال کا نو علم امتصال کا اشارہ دیتا لہ چگر علم مسنشتا دے دا مکمل جاہل لے نکل کل سڑے جاہلی لیکن پوز استر کی غوگنے کار کئی نو اللہ و استر یو غوگنے کار نکئی نو دی وجن اللہ برستوی سمون بکمون آمیون فکر رشان نبکی پویشتا و نبکی شعورشتا دے اللہ تی مکمل صلو کا و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا دی توی بیان دا معاملے دے بین طرفین دا دے منافقین معاملہ دا مسلمانان سچرا نا دا کافران سچرا دا کافران سچا معاملہ دا مسلمانان سچا معاملہ دا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ شیاطین جمع شیطان دا شیطان محفوظ دا شتن نا دے اور شتن وے لیکی یہ البعد من الخیر شیطان تو شیطان سے کوئی چھے دال اللہ دا خیر نے بالکل محروم دے یا محفوظ دا شات یشیتو شیطانا شات یشیتو نا ازلتہبا واخترقا کل چلنبشی وور واخلی اور دیتا شیاطین ولی ولی تمردیہم سرکش دی و تحسینیہم القبیح قبیح شے خیستا کئی او خیستا شے قبیح کئی اور دا لفظ قرآن کریم کی عطا تے کرتی ذکر دے دا شیطان معنی واری امام راغب اصفہانی وی کل متمرد کان جنن او انسان او غیر ذالک شیطان ہر متمرد توائی کاغا پیرے وی کہ انسان وی او کپا غیر دین وی قرآن کریم کی شیطان داغلے پمان دی ابلیس سلام شیطان ابلیس سورت بقرہ شپک درش کے مطلق الوسوا جنن کانو انسان بقر یوسل اتش پیتا انام یوسل دولس الجن الشریرا آغا جنیت جاغ پیری توائی چگا دیر شریوی بقرہ 215 کہ تخبتہ الشیطان سلورم شیطان راضی پمان دے جاسوس سلام جاسوس آل عمران یوسل پینزاوے شیطان راضی پمان دے حیات سلام ماران رؤوس الشیاطین رؤوس الحیات سورت سوافات پینزش پیتا شیطان راضی العلماء سو ناکار پیران ناکار مولینا لکبی آیات دے سورت بقرہ کہ اذا خلو الی شیاطینہم لدے جکم سرکش ملین دی قالو انا معکم منستاو سرو دمعیت یو سو معنی یو مایت مایت الاعتقاد دے لکہ دی آیات کریمہ کی انا معکم زمنگ عقیدستاو سردا دے مایت دا علم و دا حضور دے رد مجاللو کی راجی و ہو معہم اللہ ردے سردے پہ اعتبار دا علم و دا حضور سرا معیت النصرت دے معیت النصرت سورت نحل اخیرنے آیات یو سلا تیش وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ معیت در رفاقت مرگرتو سورت فتح یو کم دیرش محمد الرسول اللہ والذین معہو معہو معیت در رفاقت دے معیت راضی پماندے اشتراک صرف الجزا ومن یطع اللہ ورسولہ تاج تابداری وقد اللہ ورسول سرا مدابشی مع الذین انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین سورۃ النساء نحش پیتا معیت راضی پماندے اجتماع سرا اجتماع سورۃ بقرہ در سولے خیات کی راضی خجی مان آیات کریم دادا وَإِذَا لَقُوا لَقِيَ الْقَى بَاب دیکھا لَقِيَ الْقَى لَقِيَ لَقِيَ لَقِيُ لَقُوا وہ شو لکھا ورمانی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کلچ دئی مخامخ شدہا خلق سے چی ایمان را ولد منافقین چکر دا مومنان سا مخامخ شی دا منافقان وئی آمنا منگم ایمان دا وڑے دے منگم ایمان دا وڑے دے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ کَلَ چِلَا شیخ پلو سرکش ہوتا اِذَا خَلَوْا اِذَا مَزَوْا کَلَ چِلَا شیخ پلو سرکش دیتا شَيَاطِينِهِمْ مُتَمَرِّدِيهِمَا کَلَ چِلَا شیخ دی سرکش ہوتا قالوا لا منافقان تو اننا معكم بشك من استاو سرهو معیت تو عقیدہ کی خدا غی خوالا ودی ورغلیو انما نحن مستازیون اقنن منگو توقی کون کی بدغا مسلمانان پورے مستازیون مکذبون بمانو دا الیه چکمی خبری تو منگ را بللیشو منگ بداغی تکذیب کاؤو منگ بداغی تکذیب کاؤو یا مستاز اور منگا ٹوک کولے سپکم گنل مستاز استحزا اصل کی معنی دس پکواری دا وائی منافقان اننا معاکم اقنن منگستاز سے و اقنن منگو مستاز اور ٹوک کون کی پاغی پورے اللہ یستاز او بیہم اللہ یستاز او بیہم اللہ ودی پورو ٹوکی وکی اللہ استحضا سنگے چا اللہ اور پورا ٹوکی کئی خجی دی با پور کیوی نا چاپا دا جنت دروازے بمتا کھلاو کی دا اور دروازے بمتا کھلاو کی دی برا منڈا کشی جنت تن نوزو چا دی دوزخ دی دروازے تراولا سی دروازہ را بندش یو زل چغی بکی دا درب العزت استحضا دا پدائی پوری یا کلا کلا داور وہ تو یخ کی دسی وہ یخ کی جی کنگل بشی کنگل جی کنگل شو دے وہ کی کلا کون خلی دا و دے دا اللہ ٹوکی یا دا دیو دا مومنانو پا منت کی بیو دیوال اکلیشی فزور ببینہم بسورین یو دیوال بہوہ لیشی دا دا رب بولی دا ٹوکی دی یا دا اللہ ٹوکی استدراج العذاب لہم وقتاً فو وقتاً العذاب ورکول یا سورہ دوخان کی رازی نہ تلویخ کی اللہ بہتو ازق انکا انتا العزیز الكریم وسکا تو خودیر زور اور سڑے وی لکہ زمان مخی بگورا مسالہ نکے زمان مخی بقوران نوے تو خودیر زور اور وی او الکریم دیر سپین رو بے وی دیر سپین رو بے سڑے وی چیزا عزت من دیم زما پا مخ کی طالب جانا گورا خبرہ بنا کے تو خود طالب سڑے نو تو والی خبری کے زما مخ کی اللہوی زق انکا انتا العزیز الكریم تو خود دیر مست سڑے وی دیر زور اور وی دیر سپن رو بے وی نو اس دا عذاب ہو سکا ویمدوہم مد یمدو چلا مجرد ان راشی دی پا معنی کی معنی دا زیدت دا مد یمدو زیدت والی معنی دا دویم مانا مد یمدو فمان دا محلت سران کل مجرد نراشی مد یمدو زیادت من جنسی ہی توائی او کل چل مزید نراشی آمد دا مدد زیادت دے من غیر جنسی ہی فی تغیانہم یعمہون مادہ تغیان یو کم پنزوس کرتے تغیان ستوائی من اخلا بما عینا من واقف الشرع والمعارف العقلیتی فلم یرا یو سڑے نقصان دسی ہاگ چیزن ہوتا چمتائین دیگا مواقف دی شریعتا او معارف عقلیہ او شلی خبر مانی دیتا نقصان دسی او دا دیر آیت نساتی فقط توغا یقنان دیستا سڑے تواغی دے وہ تواغینا او دا سڑے تغیان والا دے تواغی چاہتا وی تغیان والا چاہتا وی چہ دا شریعت دا مواقف و خیل نساتی دا شریعت دا زین و خیل نساتی چہ سڑی دا شریعت خیل نساتا کہ زد شریعت سے موافق عمل کوم کہ مخالف عمل کوم دس رد طغیان او طاغی وی لکھی یا مہون لفظ قرآن کریم کی وہ زیر آگل ہے یا مہون یہ ترددون دا تردد پہ اسلام کے دے تردد پہ کفر کے اندیز کہ کفر کے ہم اسے رین دی ابن قتیبہ مانا کہ یا مہون یکبون رؤوسہم سرون قتکلی فلا یبصرون مگر حق نینیم حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ بویلا یو عامدا دویم عمہدا عامدی توئی چی سڑے پستر کو مانی اڑون دی او عامہدی توئی چی سڑے دزڑون دی دزڑا بستر کے کار کئی لیکن زڑے کار نہ کئی دیتا عام ہوئی اور داد منافقین خویرے جدی پوشل عقل نہ کار نہ کئی دیو جن رب العزت اللہ یستہزئ بہم اللہ با سزا دو ٹوک ور کے دیتا دیکھ مسلمان پورے کے میں ٹوک کول اللہ والا سزا ور کی وَيَمُدُّهُمَ زَيْتَيَ اللَّهَ بِلْرَ فِي تُغْيَانِهِمْ پَسَرْكَ شَيْدَ دَيْ كِيَامَهُمْ چِدَيْ حَيْرَانَ وَفَرِيشَانِ دِينَ وَيَمُدُّهُمْ سِوَا كَيْ دَيْ لَرَا زَيْتَيْ دَيْ لَرَا پَسَرْكَ شَيْدَ دَيْ كِيَمْ يَوْزَرِ سَرْكَ شَيُوْقَا مَكَمْ عَالِمِ شَرْعِيَتِ او دسی سرکشی کے جیا مہون دے متردد دی پدی اسلام کے یا مہون پریشان دی پدی اسلام کے یا مہون گڑوٹ دی پدی اسلام کے اخیرانی قباحتنا اولائک اللذین اشتروا الضلالت بالہدا فمار بحد تجارتهم وما کانو محتدینا اشترو الضلالت بالہدا اشترا چکوئی بذل الثمن و اخذ المبیع چی پیسے سڑے ور کی او مبیع واخلی بس ثمن دے ہدایت پا مرتبہ دے ثمن کے کہو ضلالت اصل مبیع شولا او مبیع سڑی تا غرائی سمن پہ نسبت مانی گمراہی دے اصل مبیارا ہدایت دے سمنو نو دغا سمن ورک دغا غورنو ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پتہ یاد ساتی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی فون پی 221-7790